Ja, vem ska köra inledningen förresten? Jag vet inte ens... Det har vi inte ens kommit från. Det här kommer nog gå till historien. Det här avsnittet kommer gå till historien till det mest röriga avsnitt vi någonsin har gjort. Daniel, vill du göra en snabb inledning, tror du? Jag visst, Daniel. Ja, vad ska vi säga? Det är inte söndag idag, utan det är måndag. Och det är rörigt både ute och inne, känns det som. Ja, men nu är vi i alla fall här. Jag, Artfors och Freja. Så vi kör väl hårt och ser vad som händer. Precis, vi kan ju tala om att det är måndag som du sa och den 4 december. Ja, till och med det. 20 dagar kvar till jul. Yay! Ja. Eller något, så att säga. Varför spelar vi in på en måndag? Någon som vet det? Jag vet! Du vet. Någon annan som vet. Det blev ju jättekonstigt, för du sa ju att du skulle komma hem senare. Men du kom inte hem alls, eller vad hände? Ja, det är så att jag har varit bortrest hela helgen. Jag har varit på Visingsö med min fru och laddat mina batterier så att jag är fräsch. Det är liksom vårt lilla go-to place när vi vill vara i fred. Och jo, jag kom hem. Det gjorde jag. Och jag kom hem sent, gjorde jag. Och när man väl kommer hem sent så ska man ju förbereda för... kommande arbetsvecka, det ska tvättas och det ska lagas mat och det ska göras matlådor och ja, ni vet hur det funkar. Så att då trillar ju klockan iväg och blir jättemycket, som den är idag också tydligen. Så att det är anledningen till att vi sitter här idag och spelar in på en måndag. Men hur har din vecka varit, Freja? Oj, den har varit jättejobbig faktiskt. Det har varit lite fram och tillbaka till sjukhuset, men nu är det bra. Ja, just det, det såg jag ju att du hade varit där. Ja. Men nu är det bättre. Ja, så det låter ju bra. Annars har det inte hänt så mycket, men jag fick min SSD från Black Friday-rean. Så jag har installerat lite med den, fast till min besvikelse så jag testade ett nytt filsystem. LVM med thin provisioning. Men det stöds inte av det här KVM som jag använder. Och det var lite synd. Eller det stöds ju, men då måste du göra allting manuellt i terminalen. Och då var det inte lika kul längre. Det brukar inte vara det. Ja. Så det är min vecka. Det är din vecka. Daniel då? Alltså, veckan som har varit har jag inte gjort speciellt mycket. Men det fanns ju en grej jag såg fram riktigt mycket emot. Och det var ju att jag beställde ju min MikroTik-router här. Ja, och det såg vi på Facebook. Ja, det är jättespännande. Det blev lite rörigt där, för att jag beställde den, betalade den och så skulle den skickas med UPS. Och allting gick jättebra. Jag följde den från Polen, liksom via Tyskland, Danmark, Sverige. Och så kom den till Västerås. Och efter jobbet då det första jag gör, det åker till utlämningsstället. Men då har inte paketet kommit dit än. Okej. Okay. Ja, och paketet brukar komma dit ungefär vid 5-tiden, säger de som har den där kiosken då. Så att jag åker hem, lägger mig ner på sängen och somnar. Och vaknar alltså 17.43, det är alltså 13 minuter innan den där kiosken stänger. Jag på med kläderna och kör rally. Verkligen rally. Jag hinner i alla fall dit innan stängningsdags och lyckas plocka ut paketet. Och ja, nu sitter jag bakom en mikrotikrouter och spelar in podd. Så det är alltså att du hann alltså? Ja, hann. Och det tog ett tag att komfa den, för att det var inte vad man var van med, men den är riktigt bra i alla fall. Ja, den är lite mer avancerad på komfa också då, förstår jag, eller? Ja, det är den ju. Det är ju inte som de här vanliga routrarna man sätter in, alltså van och LAN och sen tutar man och kör, utan det är ju massor av konfigurering och vad man ska ha alla portar till och sånt. Men det är jättebra, för att jag fick mer plats i mitt rackställ. I och med att jag fick en router med 13 nätverksportar så kunde jag plocka bort en av switcharna i alla fall. Och brandväggen. Okej. Det här låter ju intressant. Jag tror vi kommer få höra mer om det här vid senare tillfällen, va? Ja, vi får väl se. Jag beställde ju en accesspunkt också, eller en som jag ska koppla in och köra trådlöst igenom. Så vi får väl se om jag lyckas med det. Det är ju så intressant. Ja, man måste ju liksom spela också. Man kan ju inte bara hålla på och leka. Man måste ju spela CS också med jämna mellanrum. Eller ligga på sängen och sova då. Ja, det händer. Det är bara för att man jobbar så hårt. Ja, precis. Det är ju det. Vi hade ju förra veckan, så hade vi ju ett riktigt rekordlångt avsnitt, så att hur långt det här avsnittet blir, det har vi faktiskt ingen aning om, för vi blev riktigt uttömda på ämnen förra gången, så att det här avsnittet har vi egentligen inte sådär jättemycket att komma med, förutom en lite nyheter, så att vi kör på och så ser vi var vi hamnar någonstans, helt enkelt. Eller vad säger ni om det? Låter det som en bra idé, eller? Ja, det är världens bästa plan. Ja, vad bra. Ska vi gå in på nyheterna då, kanske? Ja. Det tycker jag vi gör. Så gör vi det. Yep, det var det här med det här avsnittet den här gången, att det var rörigt, ja. Så var det. Som om det inte är det annars då. Bara det att det brukar mörka det ganska bra. Den här gången skiter vi det helt enkelt. Nyheter var det, ja. Linux Journal går i graven. Den anrika tidskriften Linux Journal har slut på pengar, så det sista numret av tidningen var novembernumret som kom nyligen. Enda sättet nu för att rädda tidskriften är om någon eller några är villiga att gå in att finansiera och betala de skulder som publikationen har. Linux Journal var den första tidningen som publicerade nyheter och artiklar om just Linux. Månadsmagasinet har funnits i 23 år och är nästan lika gammalt som Linus självt. Linux Journal har aldrig haft en större publikation eller mediebyrå bakom sig. Så fram tills nu har de klarat sig helt själva med de finansiella pengar de har haft. Som sagt var. Har ni läst Linux Journal någon gång? Nej. Nu får jag lite ångest. Jag kanske borde ha gjort det. Ja, det tycker jag faktiskt. Ja, Daniel då? Kanske, säger jag nog. Alltså, jag tycker ju om svenska som språk. Ja, de skriver ju faktiskt inte på svenska där, utan de skriver ju faktiskt på engelska. Det är ju en amerikansk tidskrift. Så att, jag måste nog säga att jag har nog läst fler datatidningar på tyska än vad jag har läst dem på engelska. Okej. Det trodde jag inte om dig. De är billigare. Nej. Ja, det kan jag tänka mig. Du är ingen som kan läsa dem. Nej, precis. Nej, jag vet inte. Jag hittade några tyska tidningar som var intressanta. Och jag förstår ju tyska lite grann. Jag kan ju inte prata det, men jag kan ju förstå lite grann. Och då var det väl någon guide eller någonting jag ville läsa om som jag köpte. Nu är jag osäker om det var Linux Journal eller Linux Format som jag läste väldigt mycket också i slutet av 90-talet när jag började med Linux, som min första Linux-distribution kom i, som vi faktiskt hade en liten diskussion om på Telegram idag, vem som var först Och då vann jag. 1998, Red Dead 5.2. Ja. Oh. Men alltså, det finns ju fortfarande Linux-tidningar som är riktigt gamla och som fortfarande ger ut med CD-skivor i, eller hur? Ja, jag tror Linux-format gör det fortfarande. Jag är lite osäker på det faktiskt. Men de kan göra det. Så att, ja. Men som sagt, vi får väl se om någon räddar upp Linux Journal. För det är ju faktiskt en anrik gammal tidskrift, om man säger det så. Ja. Men det kanske är lika bra att lägga av medan man ligger i topp. Precis som Datamagasin gjorde. Ja, men de kom ju tillbaka sen. Ja. Nu var ju problemet med Datamagasin att de körde ju mycket C64 och Amiga, och de datorerna har ju gått i graven, så att det var ju rätt naturligt. Linux finns ju fortfarande kvar, så jag vet ju inte varför det skulle gå dåligt för den här tidningen. Nej, de hade ju slut på pengar, så att det var ju det. Så att, jo, men jag vet inte, man måste ju tjäna pengar på att göra tidningar också. Jo, och det får man oftast genom annonsörer och sådär. Så att jag vet inte. Men när vi ändå pratar Datamagasin, de hade ju sin Linux-special där ett tag också. Som, nu har inte jag läst den tidningen på jättelänge. Men det slutade med att det blev ett par sidor bara i tidningen ett tag. Mm. Men de hade ju en lös tidning som följde med. Den tyckte jag om däremot. Alltså, ja, som vi har Datamagasin idag, den är ju faktiskt riktigt bra. Jag har inte läst dem flera år. Nej, jag har läst några nummer. Sen förstår jag ju varför de försvinner från marknaden. För jag vet att vi testade en app här hemma där man betalade, jag tror det kostade 99 kronor i månaden, och så fick man tillgång till väldigt många tidningar. Och det var ju allt ifrån de här Allers och Hemt Extra till just Datamagasin och massa tyska och engelska datatidningar och hur mycket som helst. Och jag menar, då börjar man ju undra varför man ska gå och köpa en papperstidning för närmare 100 spänn när man liksom kan betala 100 spänn och läsa massor av datatidningar och massor av andra tidningar också. Ja, och sen är det ju ofta så nu för tiden att köper du en tidning så är det ju faktiskt gamla nyheter i den. Det har du redan läst på nätet oftast. Ja. Om man har det intresset. Ja, för det enda som jag tycker är intressant, det är dels att det är tidningsformat, så man, liksom, man kan ju sitta på dasset och läsa. Där är ju en tidning oslagbar. Men då funkar ju Hänt Extra lika bra. Ja, fast de har inte så mycket guider på hur man gör roliga saker. Nej, men de har bilder på kändisar. De vill inte jag ha på mitt skithus. Nej, okej. Okay. Jag bara kollade eftersom att det var det du nämnde först. Alldeles Hänt Extra var de två första tidningarna du nämnde, nämligen, så att man vet ju aldrig vad du har för fetischer. Ja, nej, inte sånt. Nej, jag tror mormor läste Alldeles eller något sånt där. Det är väl därifrån man har sett det. Ja, det gjorde min gamla mormor. Hon läste Alldeles, Hemmets veckotidning och Hemmets journal. Ja. Ja, det var alla stickmönster som lockade, tror jag. Ja, och så vände man på tidningen så man fick baksidan upp, så vände man 2-3 sidor så kom seriestrippan där, sen var man färdig. Precis, det var lättlästa tidningar på den tiden. Ja, det var ju det. Men det var väl lite det vi skulle prata om idag, tror jag. Freja, du kan väl dra den nästa nyhet, för jag tror det är din gebit det här, nämligen. Ja, nu är det så att System 76 vill avaktivera Intel Management Engine på sina Linux-datorer. Den amerikanska datortillverkaren System 76 som tillverkar Linux-datorer rullar just nu ut ett nytt firmware till sina laptop-datorer för att avaktivera det omstridda och omtalade Intel Management Engine. Det här beslutet har tagits efter de omtalade säkerhetsbristerna i systemet och att Intel ME har visat sig använda utbildningsoperativsystemet Minix som bas. System 76 kommer även att skicka ut en uppdatering för sina stationära datorer, men där kommer det mer handla om en säkerhetsfix än en avaktivering av systemet. Och den här patchen som avaktiverar Intel ME, den finns tillgänglig på GitHub och fungerar på andra Intel-processorer som inte är från System 76 då, från deras datorer. Och för tillfället fungerar den här, det här verktyget på Ubuntu-baserade distros, men snart kommer även ett universellt verktyg finnas för att kunna patcha Intel-ME från vilken distro man vill. Mm. Är det någon som kör Intel? Ja, jag har nog en dator här med just det här ME istället, för det är ju de här VPro-processorerna som är aktiverade, som det här ME finns på. Och det är ju en, jag har ju en, sitter där med en Dell Latitude med en Core i5 VPro-processor, så att jag har troligtvis det i min dator, så att jag ser fram emot när det här verktyget kommer så att jag kan använda det och avaktivera det på min dator. Men ja, fanns det ingen länk man kunde klicka på för att kolla om man hade det där i sin dator eller inte? Nej, det var nog om man hade en säkerhets... om man var påverkad av säkerhetsbristen som fanns. Okay. Ja, precis. Ja, just det. För det var ju vissa datorer från ett visst årtal och framåt som det här gällde bara. Sen fanns det ju VPRO-datorer med fortfarande med ME aktiverat som inte var berörda, men de var något äldre. Okay. Ja. Ja, jag sitter med någon gammal Core i7, så att har man otur så är man väl där. Ja, det ska ju vara en VPRO-processor. Det brukar ju stå det på den här lilla etiketten som sitter på datorn. Står det ju Core i7 och så står det ju VPRO under eller över eller någonstans. Jaha, jag byggde min egen dator så att jag har inte en aning om vad som är i den, tänkte jag säga. Det är ju så när man bygger egna datorer. Man har ingen koll överhuvudtaget. Man bara stoppar i diverse komponenter för att se om det funkar. Och det gjorde det ju. Ja, och därför har du inte haft koll överhuvudtaget. Du bara trycker i och ser, ja, funkar bra, det kör vi på. Ja. Blandar här i vilt. Men när vi ändå är inne på Intel ME så kan vi faktiskt dra nästa nyhet samtidigt, för det är ju samma sak där. Och då är det Dell som kommer avaktivera Intel ME på en del av sina datorer. Det är så att stora Dell kommer då att sälja vissa av sina datorer med Intel ME avaktiverat, men tyvärr så gör de inte som varken System 76 eller Purism och bara avaktiverar, utan de kommer ju ta betalt för det. Datorerna som är aktuella för att köpa med Intel ME avaktiverat är faktiskt de flesta av Dells Latitude-datorer. Har det visat sig. Så att det är deras laptopdatorer där också. Men som sagt, det är ju ett tillval, så du måste ju betala det ur det här. Ja. Vad säger du? Är de lite giriga eller är det okej att ta betalt för det? Vad tycker du för det? Ja, men jag tror att de måste ju... Någon måste ju gå in och patcha det där. Och då är det väl någon som ska ha den lönen, tror jag. Det är så jag ser det. Jo, men om nu System 76 släpper det fritt, varför skulle då Dell ta betalt egentligen? De är ju stora, de har ju mer pengar också. Ja, ja, fast jag tror att köper du en Dell-laptop och inte tar betalt eller du inte vill ha det avaktiverat, så kan du nog göra det själv sen, tror jag. Med den här universella patchen då. Det tror jag. Ja, jo, det kan du i och för sig. Det har du rätt i. Kommentarer, Daniel? Ja, men det är väl klart de ska patcha dem innan de släpper dem. Det tycker jag ju. Jag menar, det är ju som att sälja slöa knivar annars. Slipar. Ja, men det här är ju ett tillval. Det är inte så att det är automatiskt det är avaktiverat, utan du får lägga till som ett tillval. Jo, men det är det jag menar. Det är ju värdelöst. Det är som att gå till Ikea och köpa en slökniv. Och så säger de så att ja, det är tillval om du vill ha en vass. Du kan ju vässa den själv. Eller hur? Ja, håller med dig. Ja, eller hur? Ja. Så får de sälja ett bryne också. Det är ju perfekt. Ja. Nej, det gillas inte. Nej, det... Det förstod ni kanske. nu när du la upp det på det sättet så förstod vi det. Ja, nej. Brättring Dell. Bara avaktivera. Alltså, varför har det igång överhuvudtaget? Varför? Ja, jag har AMD så jag slipper detta. Då skulle jag ha gjort en rolig grej istället och säga att de säljer med alla datorer utan. Men de kan ta betalt lite extra om man vill ha det aktiverat. Ja, men som det, är rolig det, grej, ja. Ja, det hade varit så skitkul. Ja. Men alltså, jag läste eller hörde någonstans, var det i veckan eller förra veckan kanske det var till och med, just det här med att de använder, Intel använder just Minix som hela Minix-operativet i ME. Det har ju faktiskt gjort så att Minix har blivit världens största operativsystem. Ja, faktiskt. Ja. Så att släng dig i väggen Android och Microsoft. Det är Minix som är störst. Mm. Ja, med det så får vi gå vidare då till veckans sista nyhet. Det är så att Mozilla släpper öppen källkodsigenkänningsmodell. För inte så länge sedan startade Mozilla det öppna projektet Deep Speech. En helt öppen databas för röstigenkänning. Anledningen till att Mozilla drog igång projektet är att idag ägs nämligen de 3-4 databaserna av multinationella företag som Google, Amazon och Apple. Och vill man som utomstående vilja använda sig av de här får man faktiskt betala en himla massa pengar. Mozillas röst till textmotor har en felmarginal på endast 6,5% och kan faktiskt likställas med en människas felmarginal. Databasen är som alltid när det gäller Mozilla fri att använda och fri att lägga till och utveckla för. I dagsläget finns databasen endast för engelska, men det är tänkt att de ska påbörja ett multilingualt databas redan till början av 2018. Vad tror vi? Tror vi svenska kommer komma med det som första internationella språk? Eller vad säger du, Freja? Ja, så... Jag tycker de här är väldigt... Eller vad jag förstod så var den här motorn då som översätter tal till text. Den var inte så optimerad än. Så att köra den på till exempel en Raspberry Pi kommer inte funka så bra, har jag hört. Mm. Om man däremot har ett kraftfullt grafikkort, då kan man använda det. Och så kan den översätta i nästan realtid, tror jag det var. Okej, okay, ja. Så det, men jag tycker att det är jättebra, för det är ju verkligen en sån sak som annars är väldigt svår om man utvecklar något program. För detta, det ägs ju som sagt mest av Google och Amazon och Apple då. Precis. Det är ju de som det finns... har teknologin. Ja, det finns ju den här öppna, vad ska man kalla det för? Det finns ju Minecraft, finns det ett projekt som heter, som är tanken att det är en Raspberry Pi baserad vad ska man kalla för, en Google Home eller Alexa grej. Och de har jag för mig faktiskt använder sig utav Googles röstigenkänning så de får betala för. Och om man nu kan använda då Mozillas öppna så kommer det ju bli mycket bättre för dem också. Ja, jag menar de alternativ som finns idag för att ha den här teknologin, den, vad jag har förstått så måste du lära den. Så du måste liksom säga alla kommandon du vill att den ska kunna, och så är den väldigt, väldigt dålig liksom på att förstå vad man säger och så. Så att det här kommer nog göra stor skillnad, tror jag. Det tror jag med. Vad har du något att säga, Daniel? Alltså det första jag tänker på när jag kollar på den här nyheten, det är det här gamla programmet Dragon Speech, heter det väl, va? Har ni använt det förut? Det fanns ju på PC för, ja, på stenåldern, tror jag. Känner jag faktiskt inte igen. Nej, det var jättelänge sedan och det funkar jättedåligt, för man var tvungen att sitta säkert en hel timme och läsa massa saker på engelska som den skulle förstå, som man kunde uträtta, men de finns faktiskt fortfarande idag. Okej. Okay. Och då är det ju för för PC eller Mac, som man så vackert säger det. Och de är uppe i version 15 nu, så de har ju haft några år med det här. Men jag lär dem ju haft då. Mm. Ja, jag tycker de borde ju ha en del att säga till om, men det har de kanske inte. Nej, med tanke på att vi är så världsvana och hört talas om dem, så tror jag att de jobbar nog i det tysta, som det heter. Ja. Så att, det, ja. Det finns ju en annan aspekt i detta, och det är ju att de här Google Home-enheterna och vad heter Amazons enhet för smarta hem och sånt. Ja, i alla fall så de sitter ju och lyssnar hela tiden på vad du säger. Mm. Och antagligen används väl en del där till i reklamsyften då. Och har du en sån här motor, så då har du lite mer koll på vad det är liksom, som skickas iväg. Det är ju du som har mjukvaran, och antagligen skickas inte till en extern server heller. Nej, det här gör nog inte det. Mozilla är ju väldigt vad heter det? Nu försvann det. De värnar om den personliga integriteten. Ja, precis det var det. Alldeles riktigt. Ja, så att jag tror de är väldigt noga med att det liksom inte delas, ja, men alltså att det får inte vara något personligt, så att säga. Det får inte du. Ja, de är väldigt inte. Ja, du förstår. Ja, alltså, det var ju också så här att för att skapa den här motorn då, så bad ju Mozilla människor världen över att spela in deras röst. Alltså, ja. Och sen skickas det, vi tog nog upp det i ett avsnitt tror jag. Det har vi nog gjort, ja. Stämmer bra det. Men de här andra, Google, Amazon och Apple, de har ju inte haft något sånt. De har ju samlat in det när man pratar med deras assistenter och liknande då. Sen har ju någon analyserat det då. Ja. Så på det sättet så är det ju bra. Ja, precis. Men jag tänker lite så här, när jag hör Google hålla på med det här. Jag tänker Googles apparaten har väl börjat klara av två kommandon samtidigt nu, om jag fattar det rätt. Ja. Jag har läst någonting sånt. Men i alla fall, för Googles del, de har ju så bra grejer så att de skulle egentligen kunna smyglyssna precis hela tiden och lära sig språket artificiellt sett, eller hur? Ja. De skulle ju egentligen kunna, om du har en sån hemma hos dig och du sitter och diskuterar tv-program med frugan och liksom så här, ja, men jag tycker vi byter till kanal 1 för de visar Aktuellt nu. Nej, jag vill hellre se Rapport på 2:an. Jag menar, till slut så har de ju massor. Det är lite tragiskt kanske att det är göteborgska de kommer att prata då, men det skulle ju faktiskt kunna funka med lite AI och lite tjuvlyssning. Och vad är det för problem? Vad är problemet med att de ska prata göteborgska då? Det är ju ett universalt språk. Ja, precis. Ja, men det funkar bra. Ja, det låter bra. Mm. Det var ju veckans nyheter. Det går undan när det går fort, som det heter. Vi har faktiskt lite lyssnarrespons, om vi skulle prata lite om den också. Vi har fått mail som vi brukar få. Den här gången så, och nu har jag glömt att skriva ner vem det var vi fick mailet ifrån. Ja. Det var inte Robert Andersson. Nej, det var inte. Nej, det har vi fått det också, men det kommer efteråt. Ska vi se här nu. Elis Herving har vi fått mail ifrån. Och det mejlet säger att det är nyckelsignering på gång igen i Stockholm. Det är ju då IX som då ännu en gång bjuder in till ett nyckelsigneringsparty i Stockholm. Den här gången så är det nu i december, närmare bestämt den 29 december klockan 19, och platsen är som vanligt får vi väl säga vid det laget, UFS lokaler vid Fridhemsplan i Stockholm. I våra show notes så finns det en länk som går till ett blogginlägg om det här och hur man går tillväga och så vidare. Man behöver inte föranmäla sig, vet jag. Kan jag väl säga lite snabbt, men det kanske är bra. Alltså, Freja, ska Ska vi inte försöka dra igång något sånt här i Göteborg också, så vi får lite signerade PGP-nycklar och grejer? Ja, jag behöver min nyckel signerad faktiskt. Ja, jag med. Jag har ju bara själv signerat den och det gills ju inte. Så att det är ingen som litar på mig tydligen. Ja, men ni som är lite vana, kan inte ni berätta hur ett sånt där party går till? Jag har ingen aning. Nej, inte jag heller. Men hur går det till när man signerar nycklar då? Jag har ingen aning. Ja, men det tror jag. Men däremot så Pontus Falk, som har mejlat oss om sånt här tidigare, honom skulle vi kanske bjuda in, för han kan ju där, vet jag. Han har ju till och med erbjudit sig och komma ner till Göteborg om vi fixar något ställe att vara på. Så att någon gång i januari tycker jag väl låter lämpligt att vi försöker hitta på något. Ja. Eller vad säger du? Bara få hitta... Ja, jag kommer. Ja, du är välkommen. Ja, det är fint. Vi ska hitta... Då kan vi ju passa på att ha en Linux-podden-träff också. Ja, just det. På tal om lokaler. Ja. Så ska vi i det här eller den här villan då, vi ska hyra ut ett källarutrymme till föreningar. Vi kan ju testköra föreningslokalen i så fall. Ja, gör det. Ja. Gör det. Det tycker jag. Men då återkommer vi om det. Om det blir nyckelsigneringsparty och Linux-träff och allt vad det nu kan bli i Göteborgstrakten inom snar framtid. Det här får ju du, den sista grejen här får ju du faktiskt dra, Daniel, som att det var du som av någon underlig anledning är den enda som har fått mejlet. Nej, jag har fått den också. Du fick det också, Freja, ursäkta. Ja. Det är jag som inte har fått mejlet, jag förstår inte varför. Jag satt här och tänkte om man kanske skulle ha signeringsparty i en kyrka så man får lite handpåläggning om man behöver hjälp. Men... Den... vi ska se, det var ju samma klass som det där mejlet vi fick. Ja, jo, det var väl det. Mejlet var väl steget bättre. Vi har i alla fall fått ett mejl från Robert, heter han. Och han har spelat in Linux-podden och skickat in det klippet till oss när han gör precis som Artsfors säger, att vi kör det här i 50% av hastigheten. Och jag vet inte, Artsfors låter väl en aningen onykter. Det är väl det var snällt sagt att jag låter en aningen onykter. Det låter ju som... Det låter som om jag har portat loss hela natten, mer eller mindre. Det är alltså ärligt hållat. Snälla Robert, kör inte vår avsnitt i halva... Eller ja. Det gör du väl som du vill om du tycker det låter bra, men det lät ju för jävligt om vi ska uttrycka det på ren svenska. Ja, vi kanske ska köra den här julhastigheten nu som har låtit som Piff och Puff istället. Ja, dubbel hastighet. Ja, det hade varit något. Ja, faktiskt. Det har varit riktigt kul. Kanske. Men i alla fall, vi måste ju lägga ut den här filmsnutten på det sidan. Det har vi gjort. Det har vi gjort. Den finns på Facebook och den finns på Facebook och den finns på Twitter. Och den kommer att läggas ut även på Linux-bloggen får det bli då. Ska den faktiskt ut på nu när du säger det. Vi kan ju inte låta bli att inte lägga ut den där. Nej. Så att, den kommer dit. Inom väldigt snar framtid. Ja. Ja. Hade du någon statistik kanske? Nej. Ja, det har vi säkert. Men jag reste iväg i torsdags. Direkt efter jobbet så satt jag med bilen. Körde de där milen ifrån Göteborg till... man kör ner via Jönköping och så till Gränna och så ut till Visingsö. Så att, och kom hem då söndags. Jag har knappt hunnit titta på en dator på helgen under den här helgen som har varit. Så att, visst har vi statistik, men vi får faktiskt ta det nästa vecka i så fall. Ja, det är inte mycket att göra åt. Nej. Ska vi call it a day eller? Ja. Vad tycker ni? Om lite, har ni något mer? Nej. Nej. Nej. Nej. Nej, men då så. Du... Freja, ska du avsluta? Ja. Podden är licensierad under Creative Commons dela lika 4. Du vet väl att du som lyssnar kan hjälpa oss. Vi dras med en del kostnader. Inte så stora, men ändå. Du kan skänka en slant genom Swish, Paypal eller PayPal. På vår omsida kan du se hur du går tillväga. Vi skulle verkligen uppskatta om ni som lyssnar och läser ger oss tips och synpunkter på vad ni tycker. Lämna gärna era omdömen på iTunes, sociala medier eller på vår kontaktsida. Eller den som vill kan även skicka e-post till oss på adressen staff@linuxpodden.nu. Och vi har klistermärken också, va? Ja, just det. Skänker man då mer än 50 kronor och skickar sitt namn och adress, så skickar vi som sagt snygga klistermärken i retur. Ja. Ja, men... Vi ses nästa vecka med ett fullt avsnitt. Ja, inte så förvirrat kanske. Vi får väl be om ursäkt om vi är lite förvirrade idag då. Men okej. Hej då! Hej då! Hej då! Det går inte att stänga av. Det går inte att stänga.